Muhterem efendim, bugün bizim her şeyden önce yaşatma idealine sahip nesillere ihtiyacımız olduğu ifade ediliyor. Enaniyet ve bencillik asrı da denilen çağımızda, yaşatma idealine sahip bir insan olmak ve öyle nesiller yetiştirmek ne ölçüde mümkündür? Kur'an-ı Kerim'de ashab-ı kiramın yüksek ahlakı arasında dikkat çekilen isar hasleti ile yaşatma ideali arasında nasıl bir münasebet söz konusudur? Bu en önemli meseleleri gerçekleştirme en zor meseledir yani. En zor. Yani Müslümanlık insanın biraz gücüyle, takatıyla mefsude mütenasip, yani yüz üzerine müesses denmiş dini ifadesiyle. Efendimiz de inne dine yusrun ve le yumşadde dine illa galebe. Din temel esprisi, temel esasları itibariyle yaşanabilecek kadar kolaydır. Yani yaşanmaz bir şey değildir. Tedib için İsrailoğullarında mesele bazen ağırlaştırılmış. Mesela 50 vakit namaz kılma. Bu isterse 50 vakit günde Cenab-ı Hakk'a teveccüh etme şeklinde olsun. Ağlama duvarında makatlarını sallama şeklinde olsun. Yine bir sürü zaman alır götürür. Fakat namazıyla, haccıyla, orucuyla, zekatıyla vesair güzellikleriyle İslam bir insanı yaşayamayacağı şey değildir. Ne var ki bu belli bir sistem içinde ele alınır, yaşanırsa insan daha rahat işin içinden sıyrılır yani. Yerinde işte dünyevi işlerden yorulduğunda çekilir bir kenara, başını yere koyar, Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunur. Böylece ruhen dinlenmiş olur. Dinlenen bu insan kalkar, yeniden işe başlar, yeniden yapar onu. Günde bir iki defa, üç defa gündüz vakti itibariyle bu işi yapan insan bir parça yorulur, sonra gelir dinlenir, sonra gider yine çalışır. Her zaman dinamizmini korumuş olur yani. Din kolaylık üzerine müesses bir şey. Fakat yine de bir kısım külfetleri var yani bu meselenin. Onu görmezlikten gelmemek lazım. Hele mimarların bu mevzudaki düşünce mimarlarının, beyin mimarlarının vazifesi çok ağırdır yani. Bunlar hiç durmadan şairi şehrin ifadesiyle belki öz beyinlerin hep burunlarından kusmaları icap eder. O kadar kendilerini zorlamaları icap eder hiç durmadan. Çünkü onların gözünün içine bakan, onları dinleyen, onlara kulak veren, biraz da kitle psikolojisi açısından hareket eden insanlar, bunlar hep var olan şeylerdir. Onlara baktıklarından dolayı o kıvam temsilcileri diyelim, kıvam örnekleri, kıvam mümessilleri, kıvam insanları, bunlar o işin biraz zor yanına katlanmaları icap ediyor yani. Yaşamadan daha çok yaşatma ideali arkasından, ideal kelimesi Frenkçe bir kelime. Ziya Gökalp buna idealizme, ideale mefkure demişti. Hazreti Pir de bir yönüyle buna gayeyi hayal diyor. Hatta gayeyi hayal olmazsa, yani isyan veya tenasi edilse, ezhan enelere döner, etrafta gezer diyor. Yani insan yüksek bir gayesi olması lazım. Hep onu realizetin istikametinde gayret etmesi lazım. O Mars'tan gelen çocuğun ifadesine bağlayayım, bir espriydi o. Fakat espriyi kim senarize etmiş idiyse çok güzel etmişti yani. O çocuğu da güzel konuşturuyorlardı. Yani yeryüzünde gidecek bile, gönlümüzün ilhamlarını gönüllerine boşaltacak kimse kalmazsa şayet, şimdi hangi yıldızdan başlayalım işe falan deyip yani. Ayda acaba ne var yani? Gitsek orada böyle bir parselasyona girsek, bir parça da kendimize bir şey arasak, karşımıza cin mi çıkar, ifrit mi çıkar, şeytan mı çıkar, ne çıkar? Yani bunlara adab öğretmeyi, bunlara Allah karşısında doğru durmayı öğretmeyi, bunu bile deruhte etsek, derpiş etsek, bu da bize düşer falan desek yani böyle. Güneş sistemlerinin dışına çıksak acaba oralarda mesajımıza ihtiyacı olan insanlar var mı, canlılar var mı? Onlara da bunu duyuralım. Yani himmet bu kadar âli tutulmalı. Çıta bu kadar yüksek tutulmalı. Hallettik burada problemi artık. Nasıl olsa kendi dar dünyamızda bu işi rahatlıkla götürüyoruz. Öyle değil. Meseleyi bütün bir insanlık meselesi halinde ele almak lazım. burada çok tekerrür eden bir şeyi, yani yaşatma ideali mevzuyla alakalı bir şeyi bir kere daha müsaadenizle tekrar edeceğim. Küreselleşen bir dünyada çok tekrar ediyorum bunu. Gelecekte bunu daha iyi göreceksiniz. Her yerde eliniz ayağınız yoksa, her yerde bir mevcudiyetiniz yoksa, her yerde mefkureniz uğruna bir ocak tüttürmüyorsanız şayet, olmayı şiddetle arzu ettiğiniz yerde olamazsınız. Olmanız gerekli olan yeri bile size haram kılarlar. Küreselleşen bir dünyanın zaruri bir neticesidir bu. Bu açıdan yani milletimiz bir dünya milleti halinde hareket etme mecburiyetindedir. 10 senelik planı, 20 senelik planı, 30 senelik planı realize edilir şekilde olmalıdır bunlar. İster eğitim yönüyle, ister araştırma yönüyle, ister hakikat aşkı yönüyle, ister hakikat araştırma yönüyle, isterse o mevzuda ayıracağı, oluşturacağı fonlar adına, efendim, 50 sene, 60 sene sonrasına göre bir kısım planları olmalı. Sadece zamanın değişimiyle, geçmesiyle, zamanın tefsirini arkasına alma, zamanın tefsirini de tahşiyede bulunma, onu da kitabın bir kenarına şerh düşme adına bir kısım küçük değişiklikler yapabilir. Yani hadiseler böyle bir cebri determinizma içinde hep bu tarz cereyan etmez. Fakat şartlı bir determinizma içinde cereyan eder. Yani büyük ölçüde insanı yanıltmayacak şekilde birbirine benzer şekildedir. Ayniyet yoktur ama fakat bir misliyet vardır. Onun için tarihi tekerrürler devri daimi diyebiliyoruz yani. Şimdi yaşatma ideali taşıyan insanlar esasen böyle büyük projeler, büyük planlar peşinde olmalıdırlar. Belki bir gün bütün millet bu şekilde, o istikamette öyle derince düşünen hale gelecektir Allah'ın izni inayetiyle. Onlar da onu göreceklerdir. Fakat mefkure insanları şimdiden yani çevrelerine bunu anlatmalı. Buldukları dar bir dünyanın mahkumi haline kendilerini getirmemelidirler. Yani bence şu dar ebada böyle sığmayacak kadar sizde bir kabiliyet var, bir istidat var. Bence o kabiliyetlerinizi körelterek, kolunuzu kanadınızı kırarak dar ebada yerleşmeye, sığmaya çalışmamalısınız. Bu bize yeter dememelisiniz yani. Bu dünyayı işgal demek değil. İmparatorlukları yıkıp yerine imparatorluklar kurma, tiranlıklar kurma demek değildir. Fakat aleme vereceğiniz yüksek bir duygu, yüksek bir düşünce, temsil ettiğiniz yüksek bir insani değer, humanizmin ötesinde bir insani değer varsa şayet bunu duyurma. Dünyadan alacağınız şeyleri alma, vereceğiniz şeyleri verme. Bütün dünyadaki değişik milletlerle sağlam, çok sıkı, çok sıcak bir komşuluk münasebeti tesis ederek, şimdi mahallede yaptığınız, şehirde yaptığınız gibi, bir aşurede değerlendirdiğiniz, bir bayramda değerlendirdiğiniz gibi, bu meseleyi dünya çapında hale getirmek suretiyle, dünya komşuluğu oluşturma, bütün dünya ile içli dışlı olma, dirsek teması içinde bulunma, yoksa günümüzde tamamen vahşete kilitlenmiş, bir yönüyle bütün projelerini insanları öldürmek, öldürdükleri insanların yerlerini almak, insanları birbiriyle boğuşturma suretiyle tiranlıklarını sürdürmek mülazası devam eder gider. Bu öldürücü silahlar karşısında dünyanın öyle bir şeye tahammülü yoktur. Yaşatma ideali bir kitapçıkta o meseleyi derinlemesine bir manifesto gibi ifade ediyor, etmiyor ayrı bir mesele. Ben etmediği kanaatindeyim. Ama üzerinde seminer gibi bir şey yapılmıştı. Ne var ki onun bize anlattığı şeyler olmalı. Biz yaşatan insan olmalıyız. İcabında yaşatmak için seve seve ölüme gitmesini bilmeliyiz. İcabında hayatı kendimize mahrum etme. Hayatta kendimizi mahrum etmeliyiz. Bir kısım zevklerden mahrum etmeliyiz. İnsanlık yaşasın. Hazreti Pir'in ifadesiyle milletimin imanını, İstersen emniyetini diyebilirsiniz, güvenini diyebilirsiniz, huzurunu diyebilirsiniz. Eğer selamette görürsem cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım. vücudum yanarken, çünkü gönlüm gül gülistan olur. Yaşatma ideali kahramanlarının temel mefkûresi budur. Temel mefkûresi. Cenab-ı Hak hizmet adına imkan verince, bu imkan bir yerde bir üniversitede olabilir, bu imkan bir yerde bir nahiyede müdürlük şeklinde, bir kazada kaymakamlık şeklinde, bir vilayette valilik şeklinde, bir devlette parlamenterlik, bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı şeklinde, müsteşarlık şeklinde, genel müdürlük şeklinde olabilir. Buralarda insana bir hizmet düştüğü zaman katiyen o hizmetini dünya ve herhangi bir menfaate bağlamaması lazım. Menfaat üzerine cereyan eden idare ve siyaset netice itibariyle canavarlık doğurur. Ondan boğuşma meydana gelir. Onun için ben yaşatma idealine kendimi bağlamışım. Kendimi düşünmüyorum. Üstüme bir çarpı çizdim. Dünyadan giderken o işi yapanlar var, kazananlar var. Usulünce, meşru dairede zengin olanlar var. Dünyanın değişik yerlerinde yatırım yapanlar var. Ben dünya adına ellerimi böyle silkip öbür tarafı öyle gitmeliyim. Çünkü ben kendimi hizmete adadım demelidir. Kendi adıma konuşmuyorum. Yaşatma idealine bağlanmış nesiller adına konuşuyorum. Mefkûre o kadar yüksekken, hatta çok basit şeylerle meşgul olmak, hatta cennetle meşgul olmak, bence o yüce mefkûreye karşı saygısızlıktır. Cennete gideyim ben, mizanım ağır gelsin mülahazası, bence o yüce mefkûreye karşı terbiyesizliktir, saygısızlıktır. Ona dilbeste olmuş insanlar, onun berisinde her şeyi görmemelidirler. Dünyanın çehresini değiştirecek de bu nadide, bu güzide, bu direkşan çehreler olacaktır. Yaşatma ideali biraz daha kendi yaşamasını, kendi varlığını nazar itibara almıyor. Sadece başkalarının varlığını nazar itibara alıyor. Öbürüne gelince Kur'an-ı Kerim'de sünnet-i sahiyede örnekleri de görüldüğü gibi ihsar demek, başkasını kendi nefsine tercih etme demek. Yedirmede, içirmede, bakmada, görmede, giydirmede, bir fırsat sünu edince, bir fırsat ele geçince, hani var ya Mehmet Akif Sefahat'ta, esas Yermük vakasında olmuş meseledir yani. Hişam'a diyor sahabi, suyu götürdüm ben, tam dudaklarına götürmüştüm, kurumuştu, ölüm esnasında öyle de oluyor o. Tam içeceği zaman oradan bir yenilti, su diye bir yenilti geldi. Eliyle itti dedi, o benden evvel düşmüştü, götür ona. Ben koştum diyor ona, aynı şeyi ona yaparken öteden bir inilti geldi. Akif o şairane gücüyle bunu çok güzel ifade eder. Ama bu siyerde olan bir vakadır esasen. Bari öbürü, bari öbürü, bari öbürü. İlkine vardığım zaman hiçbirine canlı olarak rastlayamadım. Hepsi o halinde bile, şuurun muhtel olduğu anda bile, bir yudum suya ihtiyaç duyulduğu anda bile kardeşini kendisine tercih etmişti. O tercihte Allah'ın tercihini düşünmek lazım. O insanları Allah nasıl tercih eder bilemezsiniz. Neler lütfeder onlara bilemezsiniz. Bu bir İsa ruhu ifade ediyor. Yani bir manada belki yaşatma ideali, mefkûresi, gayesi filan diyebilirsiniz buna. Fakat o biraz hani ferdi gibi bir şey oluyor. Esas bu duyguyu günümüzün nesillerinde uyarmak lazım. Oturup kalkıp sohbetlerimizi hep onunla taşlandırmak lazım. Sohbetlerimizin ruhu olarak her şeyi getirip ona bağlamak lazım Allah'ın izni inayetiyle. Yoksa azıcık şahsi çıkar, ailevi çıkar, oğlum, eşim, oradan ben bu kredimi onların da şöyle birileriyle büyük bir ortaklık kurma istikametinde kullansam, zaten herkes de kullanıyor böyle. Baksana bazıları banka sahibi oluyor, bazıları şunu elde ediliyor. Bu türlü sevimsiz, çirkin, insanı kıymetle telifi imkansız, hususiyle bir dünyayı yeniden ihya etmeyi vazife edinmiş. Ne kadarına muvaffak olurlar Allah bilir onu. Ama insan niyetine göre mükafat görür. Siz 1000 tane insanı ayağa kaldırmayı düşünmüşsünüzdür. İkincisinizde kuvvetiniz biter, siz düşersiniz, ölürsünüz. Fakat 1000 insanı ihya etmiş gibi mükafat alırsınız. Himmet âli tutulmalı. Bütün dünyaya bir şey fısıldanmalı. Şimdi bu yüksek bir mefkure, bence o seviyede birer mefkure kahramanı olmak lazım. Evet, ben olsam da olur, olmasam da olur. Ailem olsa da olur, olmasa da olur. Çocuklarım olsa da olur, olmasa da olur. Ama Allah milletimizin derbeder olduğu günleri göstermesin. Onu gösterecekse canımı ondan evvel alsın. Ben o acı günleri temaşa etmeyeyim. Hazreti Pir de bir yerde diyor ki, asırlardan beri rehnedar olan bir kaleyi tamir ediyoruz. Tamir çok zor. Tamir, bir şeyi bütün erkanıyla, şeraitiyle ve iç dış unsurlarıyla ortaya koyma. Tahribe gelince, onun bir rüknünü dışarıya çıkardığınız zaman tahrip gerçekleşiyor. Koskocaman Süleymaniye Camii, Sinan merhum makamı cennet olsun, onu kaç senede yaptı, ne ihtimamla yaptı? Selimiye'nin Sarı Selim döneminde 6 senede yapıldığını yazıyor Profesör Badi Efendi zannediyorum. Öyle bahsediyor onda. Ama o insanın, o dahi insanın, insanüstü bir varlık yani, Sinan'ı Türk toplumu tanımış değildir. Onu 6 senede yapıyor onu. Fakat aslına irca için onun bazı yerlerinde kırıklar çıkıklar vardı. Bir dönemde kubbeye Bulgarlar top atmışlar. Başka bir dönemde bizim ihmalimize rastlamış. Dolayısıyla çatlaklar, matlaklar meydana gelmiş. Hüviyet-i asliyesine irca için içinde 6 sene, 7 sene, 8 sene sürekli iskeleler durdu. Onu restore etmeye çalıştılar. Gördüğüm bir şeyi bahsediyorum. Kıtmir'in imamlık yaptığı 3 şerefeli cami. Orada ilk revaklı camidir Osmanlılar'da. Onun da ben oraya gittiğim an içinde iskele vardı. Ben ayrıldım 3 sene sonra iskele duruyordu. O yırtığı çıkığı tamir etmeye çalışıyorlardı. Tamir öyle zor bir şey. Ama işte bir tanesi bir bomba attığı zaman oraya. Veya şimdi fay may hikayesi var. Bir yerde hafif huysuzlaşınca fay bir şey oluyor. Çatlayınca daha büyük bir şey oluyor. Kırılınca daha büyük bir şey oluyor. Ciddi kırılınca daha bir şey oluyor. Hani bu türlü kırılmalar olunca onu yeniden hüviyeti asliyesine irca etme çok zor. Demek ki asırlardan beri rehnedar olmuş bir kale. O kalenin, harap olmuş o kalenin başına, zirvesine mutlaka tamirine ihtiyacı olan husus olarak vurguda bulunurken Allah'a iman, peygambere iman, dine iman diyor. Onun bir yönüyle bizim kriterlerimiz açısından beyi tarafında en küçük noktasına da anneye babaya hürmet ve saygıyı koyuyor. O da çok önemli bir şey. Evet, o da gitmiş, o da gitmiş yani. Din gitmiş, iman harap olmuş. Her taraf harabe zara dönmüş. Şimdi toplum 1-2 asırdan, 3 asırdan beri bu hale getirmiş. Bunun tamiri çok ciddi gayret istiyor. Bu meseleyi az buçuk hisseden günümüzde insaflı, izanlı, o işi kendi hayatı zevkine, safasına, şahsi mutluluğuna, aile mutluluğuna, çevre mutluluğuna, akraba-ı taallukat mutluluğuna tercih edecek civan mert insanlar varsa, bu işi yeniden tamir etmek, çatlamış, kırılmış, parçalanmış, mübarek parçalara sağa sola saçılmış, bu abide yeniden hüviyeti asliyesiyle ikame etme. Ama ne ölçüde şuurlu, ne ölçüde o işe bağlı, ne ölçüde o işe gönül vermiş, ne ölçüde mefkure insanı bugünün nesillerine düşüyor. Vire bismillah deyip, elif be diyen insanlardan işi ele alarak sonuna kadar o işi götürme. Elif be diyen insanlardan. dibden gelmeyen hiçbir hareket, dibe bağlı olmayan hiçbir hareket istikbal vaat edici değildir, kalıcı değildir. Nice çalımlı, şovlar mahiyetinde ortaya atılmış hareketler vardır ki, üç adım ötede kadleri bükülmüş, iki büklüm olmuş ve devrilmişlerdir. Evet, yol zede olmuşlardır, takılıp yollarda kalmışlardır. Onun için meselenin halklar meselesi olarak dünya çapında ele alınması lazım. Milletimiz belli bir dönemde gözünün içine baktıran bir milletse şayet, bir millet olmuşsa dünya muvazenesinde muvazeneyi temin etme konumunu uzun zaman elinde bulundurmuşsa, Allah'ın izni inayetiyle bu meseleyi de genlere irca, zat-ı iluhiyetin icraat-ı sübhaniyesine ne derece dokunur, öyle hassas bir gönlüm anlayışım yok, beni mazur görün. Demek milletin genlerinde var bu. Allah Celle Celaluhu'na çok büyük şeyler yaptırmış. Geçmişte asırlarca değişik ellerde yaptırdığı şeyler, gelecekte yaptırtacağı şeylerin en inandırıcı referansıdır. Dün olduğu bugün niye olmasın ki yani? Bu mesele Ebu Bekirlerle, Ömerlerle, Osmanlarla, Alilerle, bin ruhum olsa Allah onlara feda etsin. Onlarla olduysa, bazı olumsuz durumlar itibariyle onları kabul etmeyeceğimiz Emevi olabilir, Abbasi olabilir. Fakat onların içinde de olumlu kimseler vardır. 3 senenin içine 100 senelik hizmeti sıkıştırmış bir Ömer bin Abdülaziz vardır ki tartamayız, ölçemeyiz. Elimizdeki pasküllerle tartılamayacak kadar büyüktür. Daha sonraki dönemlerde gelip göğsüne çarpan ve dağılıp giden, Haçlıları ters yüz eden Selçukların o mevzudaki azmi azimetlerini, gayretlerini görmezlikten gelmek nankörlük olur. Eyyubileri görmezlikten gelmek nankörlük olur. Zengileri görmezlikten gelmek, Harzemleri görmezlikten gelmek nankörlük olur. Hele Şecere-i Numaniye'nin kahramanı, Osmanlı sultanları 3-4 asır itibariyle onları görmezlikten gelmek öyle bir nankörlüktür ki, zannediyorum onlar hakkında olumsuz, na beca, na seza sözlerle öbür aleme giden insan iflah olması mümkün değildir. Bin Nabi'nin ifadesini 50 defa arz etmişimdir. Marifli filozof diyor ki, eğer İslam dünyasının şimalinde Osmanlılar olmasaydı, yeryüzünde Müslümanlık yoktu. Şimdi geçmiş buysa, geçmiş de o serh diyebileceğimiz o abide bir kere ikame edilmişse, gelecekte niye ikame edilmesin ki? Önemli olan onların gösterdiği o performansı göstermek, o kıvamı sergilemek, eskimemek, partallaşmamak, donuklaşmamak, her zaman aktif olmasını bilmek, her zaman projeler üretmek ve o projeleri razı etmek için bütün güç ve kuvvetimizle dayanmak Allah'ın izni inayetiydi. Ama bu güzelim şeyi, bu tamir işini, bu aynı zamanda dünyanın tamiri demektir. Bunu bugünkü nesiller belki anlamayabilirler. Nitekim bugünkü nesiller 20-30 sene evvel dünyanın değişik yerlerine ayrılan, giden, o çırpınan insanların bugün dünyayı bu hale getireceğini anlayamamışlardı. Şimdi bakıp takdir ediyorlar. Onlar şimdi 130 ülke diyorlar da 140 ülkeye girildi neredeyse bugün yani. Dünyada girilmedik ülkelerin sayısını kitmire bir yönüyle onların arkasından hav hav eden giden birisi olarak anlatmalarına göre ifade ediyorum ben. Neredeyse girmedik yer bırakmadılar. Ama bunu siz 20 sene evvel düşünemezdiniz. Zannediyorum rüyasını bile görmemişsinizdir. Rüyalar bile mübeşşirat buyuruyor Efendimiz. Gelecek adına sizi olacak şeylerin tebşir unsurlarıdır. Tebşir esasları, tebşir tevilatıdır diyebilirsiniz. Seyyidina Hazreti Yusuf'un rüyası gibi veya Melik'in rüyası Hazreti Yusuf'un tabiri gibi diyebilirsiniz bunu. Bu açıdan da 25-30 sene sonrasında şimdiden göremeyebilirsiniz. Ama kıvam korunursa Allah'ın izni inayetiyle, evet, matlaşmazsak şayet, partal eşyalar haline gelmezsek, işe başladığımız günde bu Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği o saffeti, o samimiyeti, o beklentisizliği şayet koruyabilirsek, büyük projeler bazen menfaate dayan, şahsi menfaate, ailevi menfaate, yakın menfaatine dayandırıldığından dolayı başarılı olamamıştır. Hatta onun üzerinde boğuşmalar olmuştur. İşte Hazreti Pir'in vecizesi içinde menfaat üzerine dönen siyaset, idare diyebilirsiniz, idare de diyebilirsiniz, oluşum da diyebilirsiniz, organizasyon da diyebilirsiniz. Menfaat üzerine bunlar dönüyorsa işin içinde canavarlık vardır. O onu karalamaya çalışır, o da onu karalamaya çalışır. Sürekli onun dediğinin tersini söylemeye çalışır. Doğru da, makul olan da, yararlı olan da, bak sen şöyle bir şey dedin ama fakat bu şöyle de denebilirdi yani deme varken o ne diyorsa tam aksini söyleme. Menfaat üzerine dönen siyaset çarkı insanı canavar haline getirir. Bir çiğnem şey üzerinde kitleleri birbiriyle boğuşturur. Ve dolayısıyla esasen yol alınamaz. Yolu başkaları alır ve siz de katiyen vesayetten kurtulamazsınız. Kimseyle çatışmadan, böyle negatif düşüncelere bağlı cepheler oluşturmadan, sevgi dilini kullanarak, sevgi diliyle gönüllere girerek, sevgi dili öyle sırlı bir anahtardır ki onunla açılmayan hiçbir mütemerrit kilit kapı yoktur. Onunla her kapıyı açabilirsiniz. Neyzenin el hareketleri veya neyin çıkardığı ses, kobranın sağır olduğu söylenir. Kobraları bile oynattığına göre bence zannediyorum ruhu değil, o ruhani tavır ve davranış kobraları bile oynatabilir. Düşmanlık duygularını eritirsiniz. Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurduğu gibi bir de bakarsınız, sizin düşman gibi gördüğünüz o insanlar sadırlarını, sinelerini açtılar. Biz de sizi bekliyorduk, diyorlar. Günümüzün insanına bu hasbiler kadrosuna düşen şey bu. Çok kolay değildir bu ama ve kaderil keddi tüktesebül maali. Maddi manevi muvaffakiyet, zaferyap olmak, zirveleri tutmak, zaferleri zaferlerle taşlandırmak o mevzuda çekilecek, katlanılacak sıkıntılara vavestedir. Gelin Allah'tan biraz hepimiz ızdırap dilenelim. Milleti düşünme ızdırabı, boyunduruğu yere konmuş alem-i İslam'ı düşünme ızdırabı. Allah'ım içimize kıvılcımlar gibi ızdırap at. Oturup kalkıp hep onu düşünelim. Izdırap proje üretme mevzuunda, projeleri gerçekleştirme mevzuunda çok önemli bir üstattır. Bir dinamiktir. Bunu elde eden insan Allah'ın izni inayetiyle umduğu şeyleri elde etme mevzuunda mahrumiyet yaşamaz. Vesselam. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Bizi yüksek mefkurelerle serfiraz kılsın.